Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Maduro zegt dat zijn land in het geheim heeft gesproken met de VS. Ook nadat de Amerikaanse gezant had gezegd dat de tijd van praten voorbij is, is er een ontmoeting geweest, zegt Maduro. De Amerikaanse gezant Elliot Abrams heeft volgens hem gesproken met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt. Abrams zei een week geleden alleen met Maduro te willen praten over zijn vertrek. Premier May heeft opnieuw een nederlaag geleden in het Lagerhuis. Ze kreeg geen meerderheid voor een motie waarin ze steun vraagt voor nieuwe Brexit-onderhandelingen in Brussel, omdat een deel van haar eigen partij zich onthield van stemming. De motie had vooral symbolische waarde, maar de verwerping is wel een nieuwe tegenvaller voor May. Oppositieleider Corbyn concludeerde dat er geen steun is voor May's beleid. Gasleverancier GasTerra heeft vorig jaar voor het eerst in jaren meer omzet geboekt, ondanks de beperking van de gaswinning in Groningen. De omzet steeg van 9,6 miljard tot 11,2 miljard euro, vooral doordat de prijzen zijn gestegen. De netto-winst bleef met 36 miljoen euro gelijk. GasTerra verkoopt het Nederlandse aardgas en doet ook de handel met het buitenland. Het bedrijf is voor de helft eigendom van de staat. Topvrouw Annie Christ zegt dat aardgas nog steeds hard nodig is. Ook al lijkt het er in het klimaatdebat soms op dat we wel zonder kunnen. Aardgas is nog altijd goed voor 40% van de Nederlandse energiebehoeften. Kiki Bertens is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het tennistoernooi in Doha. Ze verloor in twee sets van Elise Mertens uit België, de nummer 21 van de wereld. Als Bertens het toernooi in Doha had gewonnen, was ze gestegen naar de vierde plek op de wereldranglijst. Nu blijft ze steken op plek 8. Het weer. Vannacht is het helder met op veel plaatsen lichte vorst. Daarna een zonnige dag met maxima tussen 11 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Goedenacht, welkom bij Focus. Het nachtprogramma van de NTR. Het is vrijdag 15 februari en straks stuurt onze Space Geek en Zimmerman ons weer eens de ruimte in. Hij zet ons aan het denken met een prachtig nieuwe column over het OMG, ofwel het Oh My God deeltje. Ja. En ook gaan we het hebben over de mysterieuze dode zeekoeten die massaal aanspoelden op het strand afgelopen weken. Waar zijn die vogels toch aan overleden? Verslaggever Mark Robin Visser die zocht het uit. We kijken naar een opengesneden zeekoet. Wat is uw beeld zo als je dat zo bekijkt? Mager dier, geen vet, geen breuken, hele slechte bespiering. Ik zie hier zo geen grote afwijkingen aan die anders dan energietekorten. Dan gaan we nu de magen eruit halen, Daryl. Ja, tragisch wel. Straks meer daarover. Maar eerst een tech-update van onze tech-redacteur Tjitse Zijlstra. Ja, welkom Tjitse. Goeienacht. Oh, ik moet je nog wel even aanzetten dan. Welkom Tjitse. Goeienacht. Goeienacht. Ja, Tjitse, wanneer ben jij voor het laatst bijna uit je bed geduwd? Ja, het is gelukkig al een tijdje geleden. Meestal ben ik degene die de ruimte opeist. Oké. Maar wat ik hoorde, dat Ford nu met een oplossing is gekomen voor ons allemaal. Iedereen die problemen heeft, die het bed uitgeduwd wordt door vriend of vriendin. Ja, en Ford, nou ja, je zou bijna zeggen dat je over een ander bedrijf praat. Maar het is gewoon het bedrijf van de auto's. En ze brengen ook iets wat in de auto zit. De rijassistent technologie. Dat willen ze naar bedden brengen. En dat klinkt gewoon heel gek. Ja. Maar ja, ze hebben een probleem wat ze ermee willen oplossen. En dat is dat je, als je met z'n tweeën naast elkaar ligt, dat er vaak één van de twee de ruimte opeist. Waardoor je steeds meer naar de rand gaat. En ja, meestal val je er net niet uit. Maar je hebt weinig comfort meer. En je kunt maar in één houding liggen. Want ja, de ander pakt alle ruimte. Ja, precies. En dan word je wakker en je wilt dan die ander toch weer niet wakker maken of om gaan lopen rollen. Ja. Hoe werkt het? Want dit lijkt me niet heel makkelijk om iets te fabriceren wat mensen toch op dat bed houden uiteindelijk. Ja, nou ja, het eerste wat je moet doen is meten waar iemand ligt. Dus daarvoor hebben ze sensoren. Ja, die sensoren gebruiken ze in de auto om te kijken of je nog steeds in je eigen baan blijft zitten. Maar hier gebruiken ze het om. Ja, en in dit geval, ja, ze noemen het dan ook het Ford Lane Keeping Bed. Oftewel, je hebt twee banen. En je moet je eigen links baan en rechts. En je moet ervoor zorgen dat je allebei enigszins in je eigen baan blijft liggen. En dat, ja, dat met sensoren, oké, ja, je kunt meten wanneer iemand wel of niet in zijn zone ligt. En dat zijn soort druksensoren, neem ik aan? Ja, dat zijn voor zover ik weet inderdaad druksensoren. En op basis daarvan weet je van, oké, je ligt allebei op één kant. Dit wordt voor de ene misschien niet meer echt comfortabel. En dan hebben ze eigenlijk hetzelfde systeem wat je, als je bij het vliegtuig je bagage ophaalt, dat je een bagageband hebt. Oh. En op het moment dat je te ver opzij ligt, dan ga je hup zo weer de goede kant op, waardoor je allebei weer in het midden van het bed ligt, dus en bij de ruimte hebt. Ja, dus je wordt met een soort bagageband word je weer op je juiste plekje geduwd. Ja, klopt inderdaad. En hoe zit het dan? Ik bedoel, er zijn ook mensen die vinden het gewoon gezellig om eerst misschien even lepeltje te liggen. Word je dan ruw uit elkaar getrokken door de lopende band? Nee, ja, het is gelukkig één grote band waar je op ligt. Dus okay. Het enige wat hij merkt is, nou ja, stel je voor dat je lepeltje op één kant, of tenminste te ver naar de linkerkant van het bed. Dan zegt het bed, die gaat dan automatisch je allebei in het midden leggen. En dan lig je nog steeds lepeltje, maar dan gewoon in het midden van het bed. Ja, ik vind het een bijzonder ding. Heb het hier over een prototype of ligt het al in de winkel? Nee, ja, het is wel echt een prototype. Het is van, Ford die wil gewoon vooral tonen dat ze met de technologie uit de auto dagelijkse problemen kunnen oplossen. En dat is ook niet het eerste product wat een beetje in deze gekke categorie zit. Ik weet niet, heb je wel eens gehoord van het hondenhok met noise cancelling? Nee, nou, ja, dat maar ik kan me er niet voor voorstellen, ja. Ja, nou ja, eigenlijk zou ik in eerste instantie denken van, oké, dan heb je zelf, hoor je je hond niet meer. Ja. Kan lekker rustig zijn tijdens de nacht. Maar het is eigenlijk andersom, want het was bedoeld voor oud en nieuw dat, huisdieren hebben veel last van vuurwerk. En met het noise cancelling hondenhok heeft je hond geen last meer van het vuurwerk en kan hij gewoon rustig zijn ding doen. Nou, dat vind ik dan toch nog net even een tikkeltje. Dat is, lijkt me toch nog net iets meer functioneel dan het bed wellicht. Maar ook die is niet gewoon ook te koop. Niet. Dus okay. Ja, dat is een beetje jammer. Maar ja, het zijn wel gewoon leuke dingen en dat zet je ook tot denken naar. Ja, dat is zeker waar. Hey, je wilt het vannacht ook al hebben over een nieuwe campagne van de politie. Laten we eventjes kort naar een fragmentje luisteren van een filmpje uit die campagne. Yo! Yo, Jorn. Luister dan, ik heb morgen economieherkansing. Ik kan het echt niet meer aan, man. Ik snap er helemaal niks van. Oh, shit, man. Nee, economie kan ik ook niet zo goed. Ja, het is mijn herkansing, man. Economie en hij is ook nog eens echt ziek belangrijk. Dus ik weet echt niet zo goed wat ik moet doen, man. Ja, misschien moet je dan je school hacken of zo, maar nee, ik weet niet, man. Dat is een fucking goed idee, ouwe. Voor we er echt op ingaan, wat ze hiermee willen bereiken. Ja, ik vind dit soort filmpjes, die zijn toch... Ja, ik snap dat ze in die beleefwereld willen kruipen van jongeren, maar fucking goed idee, man. Ja, heel veel mannen ook vooral. Ja, het is, als je het zo nog een keer terugluistert, dan denk je van het acteerwerk, daar kan nog wel wat aan geschaafd worden. Dat hoor je ook gewoon. Dat lijkt dus de eerste keer dat ze zoiets doen. Goed, Jitse, wat voor campagne hebben we het hierover? Ja, nou ja, want misschien dat we inderdaad over de vormen dingen kunnen zeggen, maar het is eigenlijk een campagne voor best wel een belangrijk doel. Om jongeren, of vooral scholieren, bewust te maken van internetcriminaliteit. En vaak zijn dit soort campagnes ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat je zelf er niet intrapt. Dat er iemand je gegevens buit maakt. Maar dit is eigenlijk precies andersom. Dus ze willen eigenlijk mensen behoeden om zelf internetcrimineel te worden. Er zijn eigenlijk bijna 10.000 scholieren zijn hier ook gewoon ingetrapt in deze campagne. Okay. En dat is een campagne die hebben ze eigenlijk op 3 verschillende manieren ingezet. Ze hebben een YouTuber, Marije Zuurveld, met ongeveer 300.000 abonnees hebben ze gevraagd om iets te uploaden. Ze hebben een gamewebsite IGN en ze hebben scholieren.com gevraagd om gewoon allemaal een uiting te maken. Hm. Laten we op eentje dan inzoomen. De Instagram post van YouTuber Marije Zuurveld. Daar stond in, het was een Instagram post dus, en er stond op: haha, ik ga stuk. Lize wilde niet dat ik deze foto zou plaatsen, maar ik vond hem zo leuk, sorry. En dan een paar, lachende smileys of zo. Huilende, lachende smileys. Huilend, lachend. En heb dus trouwens een maniertje gevonden om stiekem op de Insta in te loggen. En dan link je in mijn bio. En om het linkje gaat het, denk ik. Ja, want ik denk dat veel mensen, of in ieder geval toen ik wat jonger was, dat wilde ik ook wel graag kijken wat andere mensen hadden, deden. En wat ze allemaal voor leuke foto's, achter de afgeschermde stukken hadden staan. Dus ja, dan wil je wel even kijken wat iemand anders op zijn account heeft staan. Dus er zijn best wel veel mensen die klikken daar dan op. En dan krijg je hopelijk een toeltje waarmee je in kan loggen op iemand anders' account. Ja, dat is net iets anders. Je krijgt een filmpje te zien. En daarin zegt Marije, legt uit van oké, je bent 1 klik was je verwijderd van internetcriminaliteit. Hm. En ja, daar kom je dan op uit. Ja, ik vind het wel een mooie campagne, moet ik zeggen. Want, we hadden net al even over die beleefwereld. Zo'n filmpje vind ik, daar heb ik dan weer een andere mening over. Maar dit denk ik, ja, dit gebeurt waarschijnlijk ook veel online. Ja, het is ook wel heel onschuldig. Want zelf zag ik ergens een vergelijking getrokken worden tussen inbreken in een huis of inbreken op iemands account. Inbreken in iemand anders zijn huis, dat zou je eigenlijk nooit doen. Maar ja, omdat het op Internet is makkelijk, allemaal hè? Zo makkelijk. Een linkje klikken, dat is het. Ja, maar je ziet ook het verschil niet, zeg maar. Dat je denkt van, oké, ja, ik log heel even in. Wat kan het kwaad? Maar toch ben je dan net het randje over gegaan al. Ja, en deze campagne, is die hard nodig, denk jij? Ja, nou, als je naar de cijfers kijkt, er zijn cijfers vanuit 2018, dat is van Safer Internet Center. Die heeft gekeken voor scholieren, of voor mensen tussen de 12 en 17 jaar. En daaruit blijkt dat 1 op de 6 een cyberdelict heeft gepleegd. En dat is bewust of onbewust gebeurd. Ja, en dan moet je niet alleen denken aan hacken, hoor. Dat gaat ook bijvoorbeeld dat je je online uitgeeft als iemand anders. Dus ik zeg dat ik Pietje ben. Maar dat ben ik niet. Maar ja, daar kun je natuurlijk ook hele nare dingen mee doen. Ja. Maar als je dan toch nog even teruggaat naar die cijfers. Als je bij 16, 17-jarigen, de oudste categorie uit dit onderzoek. Daar heeft zelfs 1/3 van de mensen heeft gewoon al een keer zelf een cyberdelict gepleegd. Zo. En die politiecampagne die heeft dus best wel gewerkt, hè? Ja, want er zijn bijna 10.000 mensen die bijvoorbeeld op dit filmpje van Marije dachten. Hey, ik ga even klikken. Kijken of ik ook in kan loggen op mijn vriendse account. Ja, het zijn bijna 10.000 mensen. En dat is behoorlijk veel. Ja, dat zijn gewoon behoorlijk veel jongeren. Als je weet dat 500.000 keer zijn die video's bekeken. En de meeste mensen wisten ook gewoon niet dat het strafbaar was. Want 38% heeft aangegeven. Ik wist niet dat het strafbaar was wat ik zou doen. Dus het is ook eigenlijk een beetje een bewustwordingsproces. En heeft het dan ook het gedrag uiteindelijk veranderd van mensen die erop hebben geklikt? Ja, het is natuurlijk lastig in te schatten of het nou daadwerkelijk ook het gedrag gaat veranderen. Maar 50% ongeveer heeft aangegeven, nadat ik dit weet, ga ik mijn gedrag aanpassen. Misschien waren ze ook wel gewoon bang. Gewoon snel maar geklikt, omdat ze bang waren. Oh, de politie komt anders. Ja, het is misschien ook wel een beetje dat je gewoon sociale druk voelt. En dat je denkt, oké, ja, dit is het meest positieve. Want oké, als ze me tot dit adres weten te volgen. Ja, is dat laatste stukje misschien ook wel lastig. Maar goed, dan is het ook een soort bewustwording proces van wat er allemaal online kan gebeuren. Zeker. We blijven nog even in de cybercriminaliteit. Want ook een elektrische step die blijkt niet veilig voor hackers. Ja, en dan kom je in net een andere categorie. En het gaat om de Xiaomi M365 e-scooter. Een hele mond vol. Een product wat je ook in Nederland kan kopen. Dat is een elektrische step. En die is op afstand hackbaar. En ja, wat kun je nou met de step, zou je afvragen. En dat is eigenlijk het gas geven of het remmen. En dat is vooral gevaarlijk als jij op een kruispunt afkomt. Dat je denkt, ik ga even een beetje afremmen. En dat iemand anders denkt, ik heb een leuk grapje. Dat kan zo heel raar aflopen. Ja. Maar die step, dat is van een Chinese fabrikant. Ik heb het volgens mij zijn ze hier in Nederland niet legaal, toch? Nee, ja, het is een beetje een product. Je kunt het inderdaad kopen in een webshop. Je kunt het in Nederland krijgen. Alleen de RDW heeft het niet goedgekeurd. Want dit soort producten moeten gewoon aan bepaalde eisen voldoen. Je zou zeggen, het valt een beetje in de categorie bromfietsen. Alleen daarvoor moet er een zadel op zitten, moeten de spiegels op zitten, moet de verlichting aan de voor- en achterkant. Dus ja, daarvoor doet het allemaal niet aan. Dus ja, dan moet je op een andere manier toestemming krijgen. Alleen dan moet je door heel veel papierwerk. En dan moet RDW ook maar net zeggen, oké, dit product gaan we goedkeuren. Ja. En wat gaan ze ermee doen met deze informatie? Ja, het is dus door een beveiligingsbedrijf heeft onderzocht, Simperium. En zij zeiden van, oké, wij kunnen dit best makkelijk kunnen hier achterkomen. Ze hebben het gemeld bij Xiaomi. Xiaomi heeft gezegd, ja, precies het probleem waar het in zit, dat is door een derde partij gedaan. Dus zij moeten het zelf weer uitleveren. En ze weten nog niet wanneer het opgelost is. Dus tot die tijd, als je zo'n stepje thuis hebt staan, ja, je mag er sowieso niet de weg mee op. Maar ik zou er sowieso niet mee gaan spelen. Want als iemand anders kwaad wil, de kans is misschien niet heel groot. Maar het is wel gewoon een risico. En anders loop je het risico op een boete. Dat ook nog. Ja, want je kunt zo, je hebt bijvoorbeeld een boete voor als je geen rijbewijs hebt. Dan ben je meer dan €300 kwijt. Als je geen kentekenbewijs hebt. Want ja, je hebt hem niet geregistreerd. Is €380. En je hebt geen verzekering. Want ja, hij is niet geregistreerd nogmaals. Dat loopt 550 op. Euro. Ja, je bent €1000 kwijt. En per slot van rekening kan het ook nog zijn dat je stepje meegenomen wordt. Maar goed, even serieus. Het geeft wel aan. We krijgen steeds meer van dit soort, tussen aanhalingstekens, slimme apparaten. Maar die zijn dus wel, hebben allemaal wel, een veiligheidsrisico brengen ze met zich mee. Ja, iets wordt een computer. En ja, je kunt iets hacken. Tuurlijk zijn bedrijven er natuurlijk veel mee bezig om het zo veilig mogelijk te maken. Maar er is altijd een risico dat het ergens fout kan gaan. Nou, bedankt tech-redacteur Tjitse Zijlstra voor deze update. En ik hoop dat je zo veilig naar thuis komt. Niet met de step gekomen? Nee, ik heb een hele oude auto, dus die heeft er geen last van, gelukkig. Goed, niet zo'n slimme auto nog. Nee, gelukkig niet op dit gebied. Oké, dankjewel. Tot volgende week. Fijne nacht. Doei. I hold your hand and squeeze softly cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times, and I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. Just let me hold your hand through night. Without You, het nieuwe nummer van Cressip. En ja, ik vind het stiekem toch wel wat hebben. Onze vaste columnist Hans Zimmerman heeft weer een pareltje van de column voor ons gemaakt. Nummer 40 alweer. Waanzinnig. We begonnen als een experiment. En dat is echt absoluut uitgegroeid tot een van mijn favoriete vaste items van het programma. Maar laten we lekker gaan luisteren. Vandaag het OMG of Oh My God deeltje. Als u vaker naar deze sterrencolumn van NTR Focus luistert, zult u wel doorhebben dat ik een voorliefde heb voor merkwaardigheden in ons heelal. This is a strange condition. Het Oh My God deeltje is daar geen uitzondering op. Zoals u weet bestaat ons heelal uit allerlei deeltjes. Een atoom bestaat bijvoorbeeld uit protonen, neutronen en elektronen. Maar een atoom is als een gezin. Al die deeltjes blijven lange tijd samen. Like a family, if you know what I mean. Neem bijvoorbeeld een heliumatoom. Dat bestaat uit een kern met twee protonen en, afhankelijk van de isotoop, bijvoorbeeld twee neutronen. En daaromheen vinden we twee elektronen. Het feit dat er twee protonen in de kern zitten en twee elektronen omheen te vinden zijn, maakt dat het helium is en niet een ander element. Maar wat nu houdt al deze deeltjes samen? We're all in it together. Die vraag is nog dringender als we weten dat protonen dezelfde lading hebben en elkaar dus eigenlijk afstoten. De kracht die de kerndeeltjes bij elkaar houdt noemen we de sterke kracht. Op zich een goede naam, want deze sterke kracht is 137 keer zo sterk als de elektromagnetische kracht die protonen ten opzichte van elkaar ondervinden. Ook is de sterke kracht zo'n 10 tot de 38ste machtkeer sterker dan de zwaartekracht. Een soort superlijm voor kerndeeltjes dus. De elektronen hebben een negatieve lading vergeleken met de protonen en worden door de elektromagnetische aantrekkingskracht in hun baan gehouden. In hun baan, Hens? Ja, ja, dat is een beetje het klassieke model van atomen, zoals we dat vroeger op school leerden. De natuur- of scheikundeleraar vertelde u misschien dat elektronen als een soort planeten om de kern draaien. Inmiddels weten we dat we elektronen beter kunnen beschouwen als een wolk rondom de kern met een zekere waarschijnlijkheid van lading op een bepaald punt. It looks like you lost another one. Een schil rond de kern. Die elektronen kunnen niet zomaar van schil veranderen zonder dat er energie bij betrokken wordt. Maar als u een omelet staat te bakken, is dat precies wat u doet. De warmte van het fornuis is de energie die toegevoegd wordt, waardoor chemische processen in gang kunnen worden gezet. Ook in het heelal bestaan allerlei gewelddadige processen waarbij gigantische hoeveelheden energie vrijkomen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een ontploffende ster? Aan de hemel zijn allerlei restanten te zien van ontplofte sterren, als u goed kijkt met een sterke sterrenkijker. Bij dit soort hoog-energetische processen kan het gebeuren dat een atoom helemaal aan gruzelementen geblazen wordt, omdat de uitgeoefende krachten de sterke kernkracht te boven komen. En op die manier vliegen er dus losse kerndeeltjes en atoomkernen door het heelal. Jawel, in de ruimte kan er een los proton tegen u aanvliegen. Deze kosmische straling, zoals we dat noemen, werd in 1912 ontdekt. Het oh my god deeltje van vandaag is zo'n los zwevende proton. Omdat een proton massa heeft, is de snelheid van deze protonen dus per definitie lager dan de lichtsnelheid. Ik heb er in eerdere columns van NTR Focus wel eens met u over gesproken. Elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld licht en röntgen, bestaat uit fotonen. Deze deeltjes hebben geen rustmassa en deze straling beweegt dus met de lichtsnelheid door het heelal. Protonen daarentegen hebben massa en behoren tot de kosmische straling. Dit is dan ook geen onderdeel van het elektromagnetisch spectrum. Het grootste gedeelte van alle kosmische straling die waargenomen wordt, bestaat uit van die losse protonen. Maar ook andere elementaire deeltjes dwalen door het heelal, zoals losse elektronen, positronen, neutrino's, etc. Dit geheel aan zwaardere deeltjes die de aarde dag en nacht bombarderen, noemen we, zoals gezegd, ook wel kosmische straling. De meeste kosmische stralingsdeeltjes rammen in onze atmosfeer tegen andere deeltjes aan, zodat we beschermd blijven tegen de ongezonde effecten van deze hoog-energetische deeltjes. Bij zo'n botsing vinden reacties plaats waarbij weer nieuwe deeltjes ontstaan. Dus kosmische straling is niks meer dan los rondvliegende subatomaire deeltjes. Waar komen deze deeltjes vandaan? Beyond known space. Dat is nog een vraag voor de wetenschap. Er wordt gespeculeerd dat een groot aantal van deze deeltjes afkomstig is van supernova-explosies. Dus ver, ver weg van ons zonnestelsel. Op 15 oktober 1991 werd in Utah in de Verenigde Staten een deeltje waargenomen dat onze aarde met bijna de lichtsnelheid bereikte. Of beter gezegd, het effect van het desintegreren van dit deeltje in onze atmosfeer werd waargenomen. De telescoop in kwestie was het Fly's Eye Observatory van de Universiteit van Utah. Dit instrument was speciaal ingericht om kosmische straling waar te nemen. In de nacht van 15 oktober werkte Steven Luo in het geïmproviseerde gebouwtje waar de computers van het Fly's Eye Observatory stonden. Een uur verwijderd van Salt Lake City in de Dugway Proving Ground. Overdag stonden de sensoren van het kosmische straling-experiment naar de grond gericht om te voorkomen dat ze beschadigd zouden raken door zonlicht. Maar 's nachts richtten ze zich op het heelal om kosmische straling waar te nemen. Het was best een grove manier van waarnemen, vertelde Luo en zijn collega, maar het werkte. Pas in de zomer daarna viel het oh my god deeltje op in de data die was vergaard door het Fly's Eye Observatory. Het duurde wel een jaar voordat de astronomen konden geloven dat ze echt iets hadden waargenomen. Dat het niet een fout in de computer of de sensoren was geweest. Maar ja, na berekening door astronomen moest worden vastgesteld dat dit ene deeltje een energie van zo'n 300 exa-elektron mee had gebracht. Dat staat gelijk aan zo'n 48 joule. Klinkt dat niet zo indrukwekkend, want als u een steen wegsmijt, komt u ook aardig in die richting. Maar dit betrof één kerndeeltje. Nog nooit eerder was zo'n grote hoeveelheid energie in zo'n klein deeltje waargenomen. Vandaar dat de wetenschappers het Oh My God-deeltje noemden. Specifiek was het computerprogrammeur John Walker die het deze naam gaf. Er werd tot 1991 ook aangenomen dat het voor een subatomair deeltje onmogelijk was om zoveel energie te bevatten. Maar inmiddels zijn er nog een paar Oh My God-deeltjes waargenomen, maar het blijft een zeldzaam verschijnsel. Voor de goede orde, een deeltjesversneller zoals de Large Hadron Collider is geenszins in staat deeltjes van zoveel energie te voorzien. Er is nog iets vreemds aan dit deeltje. Het moet haast wel ontstaan zijn bij een zeer heftig proces, zoals een sterontploffing of een quasar of een supernova. Dus als er zo'n Oh My God-deeltje wordt waargenomen, dan ligt het voor de hand te gaan kijken naar de richting waar het deeltje vandaan is gekomen. Maar nu komt het meest mysterieuze gedeelte van het verhaal. Een deeltje met zo'n hoge lading kan niet heel ver door het heelal zijn komen reizen. Dit heeft te maken met de GZK-limiet, genoemd naar de astronomen Grigson, Zatzenpin en Kuzmin. Kort gezegd stelden zij dat deeltjes met massa tijdens hun reis zullen botsen met oude laag-energetische fotonen die zij op hun weg tegenkomen. U heeft misschien wel eens gehoord dat het heelal een vacuüm is, een grote leegte, maar dat is niet helemaal waar. Want over het hele bestaande heelal verdeeld vinden we het nagloeien van de tijd kort na de Big Bang, de kosmische achtergrondstraling. Zo'n rondvliegende proton zal zoveel van deze fotonen tegenkomen dat het energie afstaat en dus afremt en minder sterk geladen zal worden. Maar het Oh My God-deeltje reist met bijna de lichtsnelheid en met een enorme hoeveelheid energie. Met de kennis van nu denken astronomen dat zo'n Oh My God-deeltje maximaal 200 lichtjaar van ons vandaan ontstaan moet zijn bij een astronomisch proces. En als we dat weten, en de richting waaruit de deeltjes komen, dan moet het in theorie superduidelijk zijn waar de Oh My God-deeltjes door ontstaan zijn. Dat zouden we gewoon aan de hemel moeten kunnen zien. Ook omdat het Oh My God-deeltje met bijna de lichtsnelheid reist, betekent het dat we ook ongeveer nu zouden zien welk proces hiervoor verantwoordelijk zou zijn. En dat is niet het geval. Die richting die kunt u goed zien als het helder is, want de meeste Oh My God-deeltjes komen schijnbaar uit het steelpannetje, de Grote Beer. We vinden wel in dit steelpannetje een cluster van sterrenstelsels, het Ursa Major cluster. Het meest heldere sterrenstelsel in deze groep is Messier 109. De kans is groot dat deze raadselachtige Oh My God-deeltjes uit een van die sterrenstelsels van het Ursa Major cluster afkomstig zijn. Maar wat zich daar dan heeft afgespeeld, blijft voorlopig nog maar de vraag. En wil je ook meer weten over de sterren? Mail naar henszimmerman@gmail.com. Tot volgende week. Nou, vooral doen. Volgende week is onze huiskosmonaut Hens Zimmerman natuurlijk weer met een mooi ruimteverhaal. En voor wie het inmiddels nog niet weet, zijn columns zijn terug te luisteren in onze podcast Focus Wetenschap. En die kun je vinden op de site van NPO Radio 1 of in je podcast-app. En dan nu Show You the Right Way van Darlene. Thank you. Meer dan 100 dode zeekoeten liggen op de snijtafel in de Utrechtse faculteit diergeneeskunde. De afgelopen weken zijn er duizenden, ja misschien wel 20.000 vogels aangespoeld op onze stranden. Een zeekoet is een zwart-witte vogel, een centimeter of 40 groot en leeft op zee. En onderzoekers willen graag weten waarom er toch zoveel zijn doodgegaan de afgelopen weken. Een verslag van Mark Robin Visser. Ik tel 10, 15 tafels. Ze hebben ook allemaal een nummer gekregen. En op die tafels liggen vogels. Ja, in allerlei staat, meneer Leopold. Ze hebben ook een nummer, die vogels allemaal. Ze hebben allemaal een nummer gekregen van ons. Dus ze hebben nu een naam. Wel een simpele naam, van 1 tot nummer 124. Daar hoort een formulier bij waarop staat waar ze gevonden zijn, door wie, in welke staat ze zijn. En daar komen alle gegevens op te staan. Dus per vogel doen we een aantal metingen. We kijken hoe de veren erbij staan. We kijken hoe de voor- en de achterkant van de vogel eruit ziet. We kijken of het een jonge vogel is of een oude vogel. We kijken of die bijvoorbeeld olie in de veren heeft of juist niet. Zoveel mogelijk wat we kunnen zien en wat we kunnen meten, dat noteren we per vogel. En u kunt dat dus weer op de locatie terugbrengen en ook naar het moment van vinden? Ja, dus ja. Van elke vogel weten we dan alle gegevens bij elkaar op één formulier. Want ze zijn op vele stranden aangetroffen. Ja, we hebben vogels van Schiermonnikoog tot Hoek van Holland. Dat is ongeveer het gebied waarin ze zijn gestrand. Met een paar in Duitsland, die hebben wij niet. Een paar in België hebben we ook niet. Maar daar is het echt veel minder dan Nederland. Het zijn allemaal Nederlandse vogels. Wat is uw algemene beeld van de beesten? Nou, wat je zou kunnen zien is dat het allemaal eigenlijk schone vogels zijn. Ze hebben geen olie in de veren. We hebben in het verleden natuurlijk grote olierampen gehad op zee. Dat is dit niet. Dit zijn schone vogels die vers dood op het strand liggen. We hebben natuurlijk wel een selectie gemaakt. Alles wat kapot was en verrot hebben we niet meegenomen. Dus dit is allemaal schoon en vers. En ze zijn overwegend, als je zo naar de koppen kijkt, zie je allemaal witte wangen. Dat betekent dat het vogels zijn die nog in het winterkleed zijn. Dat klinkt normaal voor februari. Het is winter. Maar de echt volwassen vogels die zitten nu al lang weer in de kolonie. Een plaats te claimen op hun richeltje. En die zijn alweer in zomerkleed. En die liggen hier bijna niet tussen. Dus dit zijn eigenlijk voornamelijk jonkies van vorig jaar. U bent de hoofdonderzoeker, hè, van de Wageningen Universiteit. Op bezoek in Utrecht? Op bezoek in Utrecht, ja, we doen dit samen. Ja. Ik ben bioloog. Ik kan, de biologie kan ik van mijn rekening nemen. Ja. Maar de pathologie, dus het ziektebeeld en de organen, hoe die erbij liggen, dat is werk voor veterinair pathologen, met een moeilijk woord, dierenartsen. Ja. En daarom hebben we die samenwerking gezocht. Dus we doen dit. Het is een gezamenlijke actie. Hoe bijzonder is deze actie? Wij doen vaker werk samen. Als er veel dode dieren zijn met zowel biologische vragen als pathologische vragen, dan zoeken we elkaar op en dan gaan we dat samen aanpakken. Dan kom je veel verder. Maar zo'n onderzoek als dit, hè, is dit een bijzonder onderzoek? Dit is een bijzonder onderzoek. Een massasterven zoals we nu hebben gezien de laatste maand, hebben we heel lang niet meer gezien in Nederland. Dus vandaar dat we er ook bovenop springen en willen weten wat er aan de hand is. Ik heb hier de milt voor jou, Daryl. Die mag in een buisje. Nou, de milt van dit dier is ongeveer een centimeter groot. Ik denk dat dat wel past en niet heel erg afwijkend is. Marja Kik is patholoog van de Universiteit van Utrecht. En is nu bezig met het ontleden van een zeekoet. Ja, alu. Dus dat moet in aluminiumfolie. We zijn nu stukjes aan het verzamelen, deels voor onderzoek op gifstoffen, deels voor eventueel later onderzoek op besmettelijke dingen, zoals virussen, bacteriën. We kijken naar een opengesneden zeekoet. Wat is uw beeld zo, als je dat zo bekijkt? Mager dier, geen vet, geen breuken, hele slechte bespiering. En ik denk, als ik dit zo zie, maar dat moeten we verder natuurlijk openmaken, ook weinig inhoud in zijn maag-darmkanaal. Dus ik denk dat deze niet heeft gegeten. Ik zie hier zo geen grote afwijkingen aan die anders dan energietekorten. Dan gaan we nu de magen eruit halen, Daryl. En dan, dat doe ik zo hoog mogelijk om te kijken of er nog voedsel in de maag en in de slokdarm zit. De magen die gaan we ook verzamelen in een plastic zakje. Om te kijken of er eventueel plastic en zo in zit. Ik zal hem even voor je open knippen. En als het goed is, heb je dan ook nog een vleugel nodig. En buikveren in aluminiumfolie, ja. Het stinkt wel een beetje, mevrouw Kik. Ja, ruiken die dieren natuurlijk een beetje naar zee. en naar wat ze eten, vis. Dus dat wordt meteen wat onaantrekkelijker. Ze zijn doodgevonden, dus we weten niet hoeveel tijd die doodgevonden is geweest. En ze zijn ingevroren geweest, dus daar gaan ze allemaal een klein beetje onaantrekkelijk van ruiken. Hoe bijzonder is dit onderzoek nou, mevrouw Kik? Want, Dat er zoveel tegelijk zijn is bijzonder. We hebben wel vaker meer dieren tegelijk. Een tijd geleden een hele zak vol met, ik denk wel 80 spreeuwen gehad. Maar normaal gesproken doen we, hopelijk voor alle dierentuinen, dat er één dier doodgaat, of twee. En dan is dit natuurlijk heel anders. Ook het geheel met de mensen van Wageningen samen die naar andere dingen kijken dan wij, is bijzonder. En nu gaat er een vleugel, hebt u zojuist afgesneden? Ja, waarom moet er een vleugel? Geen idee. Waarom moet er een vleugel in een zakje? Sorry. Moet u bij de biologen zijn. Die willen de bioloog. Ja, dat gaan we zo aan de bioloog vragen. Die willen een vleugel hebben. Die willen een vleugel hebben. En die willen daar iets hopelijk zinnigs mee doen. Ze willen ook veren hebben. En ze even hebben. Ja. En ze willen maag hebben. Darmkanaal, waar is dat gebleven? Hallo. Hallo. Hallo. Ik ben even bij de volgende tafel aanbeland. Wat bent u aan het doen? Ik ben de zeekoet aan het bemonsteren voor vogelgrieponderzoek. En daarvoor steekt u een buisje in het achterste? Ja, een cloacaswap, zoals dat ze mooi noemen. En dat, dat is voor de test voldoende om vogelgriep uit te kunnen sluiten. En vervolgens gaat er een etiketje op het buisje, want het moet natuurlijk allemaal terug te herleiden zijn. Ja, ja, klopt. Dus dat is de volgende stap. Ja. Heeft u een beeld van wat er uitkomt, wat u ziet? Nou, het is vrij dun, maar dat is normaal bij een vogel. En de meeste van deze vogels hebben dunne ontlasting als gevolg van de status waarin ze verkeren. Want ze zijn niet stevig, zeg maar? Of wat, hoe, Nee, ze zijn mager. Echt heel mager. Dus als wij ons niet prettig voelen, dan zit je ook veel op toiletpot of wat dan ook. Dus dat hebben deze vogels precies hetzelfde. Als je hem recht insnijdt, 3/4 centimeter, is gewoon slecht. Ja. En die is ietsje beter, maar is ook slecht. Ja. Want dat valt niet mee om met dat soort lullige spiertjes te vliegen. Nee, zou je dit omheen noemen waarschijnlijk. Heb ik gedaan. Ja, dat is helemaal goed, joh. Als je nou ziet, ik zie een enorm gezwel of ik zie iets wat echt spectaculair is, dan kan dat wel. Maar dan moet je gewoon even 5 of 10 centimeter eruit snijden. Ja, maar dat willen we dan graag weten. Dus je even noteert. Ja. Maar liever niet natuurlijk. Want nee, dat is allemaal echt uitermate verhongerd wat je hier ziet. Ja. Het is allemaal heel slecht. Ja, er zit niks meer op, geen vet. Geen spier. Nee. Nederland is niet geschikt voor bewoning. Nou, dat is niet helemaal waar, want er zitten nu heel veel vitamine D. Zeekoeten op zee. Ja. Er is weer een hele nieuwe golf aangekomen. Die zien er allemaal prima uit. Ja. Ik was van de week op zee, het ziet er fantastisch uit. Niks in de weg. Alleen deze hebben deze pech gehad. Ja, die hebben pech gehad. Nee, maar die borstbenen zijn krom. Ja. En als je dan goed kijkt, zie je dat ze ook vergrote bijschildklieren hebben. En dan een beetje afhankelijk, denk ik, van wanneer je geboren bent. Heel vroeg in het seizoen heb je natuurlijk nog weinig UV in de juiste golflengte. Dus dat komen die diertjes lopen daarmee achter. Maar dat is wel grappig. Dat is natuurlijk elk jaar, hè? Dat is elk jaar hetzelfde. Maar dat zullen er ook wel meer zijn. Alleen nu zie je ze allemaal dood met een kromme borstbeen. Nou leer ik van je, dat vind ik leuk. Kijk, dit zie ik vaker, zo'n S erin. En ik denk dan, nee. En kijk je dan naar zijn bijschildkleren? Dat komt niet postmortaal in de vriezer of zo. Nee. Het is gewoon echt. Ja, oké. Echt. Ik zie het ook wel bij spreeuwachtigen en bij kraaien en allerlei dieren. En dan zie je ook hele grote bijschildklieren erbij. Nou hebben collega's van u in Duitsland ook al onderzoek gedaan, hè, naar deze raadselachtige sterfte. Ja, er was een bericht op internet dat ze daar een aantal vogels bekeken hebben. Een aantal is onbekend. Ik weet het, zullen er niet heel veel geweest zijn, want zoveel lagen er niet in Duitsland. En daar was het bericht, het is geen virus. Maar er werd niet bijgezegd welk virus het dan niet was. Dus ik weet niet of het meer is dan een eerste internetuiting of dat het al een onderzoeksrapport is. U gaat in ieder geval een rapport maken? Ja, absoluut. Wij moeten 15 maart een eindrapport opleveren aan het ministerie van Landbouw. En daar moet alles in staan, inclusief de virussen. Het is niet voor het eerst, hè? Jaren 90 ook een massale sterfte, in de jaren 80 ook nog? Ja, dit gebeurt zeekoeten af en toe. Dat ze opeens op de verkeerde plek, verkeerde moment zitten. En dan niet meer weg kunnen. En dan, kijk wat er op zee gebeurt. Ze moeten elke dag vissen en vis eten. Als dat een tijdje niet lukt, ja, dan zitten ze het meestal uit. En dan hopen ze op een weersverbetering. Als dat niet komt, ja, dan kun je op een punt komen dat je niet meer weg kan. Dat je zo zwak bent, dat je niet meer weg kunt migreren. En dan moet je nog steeds hopen dat het weer omslaat. Gebeurt dat niet, dan kun je massaal doodgaan. En er zijn veel zeekoeten op de Noordzee. Er zijn er wel 2 miljoen of zo. Dus je kunt zomaar een flinke hap uit een populatie nemen en een grote sterfte hebben. En we willen graag weten hoe dat zit, hoe dat komt. We willen heel graag weten wat de achterliggende oorzaken zijn van dit gebeuren. Patholoog Marja Kik en bioloog Mark Leopold hoorde je in gesprek met verslaggever Mark Robin Visser. Volgende maand hopen we dus meer te weten over die grote zeekoetensterfte. Focus. Met Steven Smit. Filmliefhebber en verzamelaar IJsbrand Rogge vertrok op 20-jarige leeftijd als bankmedewerker naar Hongkong en Japan. En de amateurfilmpjes die hij daarvan maakte zijn 70 jaar later dankzij YouTube waanzinnig populair. Echt miljoenen keren bekeken. En het radioprogramma Nooit Meer Slapen van de VPRO maakte een 4-delige serie over deze inmiddels 89-jarige filmverzamelaar. Luister naar deel 4 van De Werelden van IJsbrand Rogge. De Werelden van IJsbrand Rogge. Gemaakt door Hugo Hoes en Eliane Meijer. Deel 4. De hele wereld. En IJsbrand, is dit jouw YouTube-hoekje? Ja. Hier zit jij en dan zit je het aan. Nou ja, het is eigenlijk verspreid door haar. Maar het is wel zo dat ik dan hier... Hier ga je jouw aankopen bewerken? Ja, ja. Van geluid voorzien? Als die aanstaan. Wat nu aangezet, Video Deluxe. Ja, dat is mijn montageprogramma. Oh, hij is even bezig met zijn... Kan niet worden gelezen. Ah, dat je met die vroege projectoren niet. Nee. 12 jaar geleden plaatste IJsbrand Rogge zijn eerste videoclip op YouTube. Onder de naam Michael Rogge. Je kunt hem met recht een early adopter noemen. Want YouTube bestond er nog maar net. Inmiddels telt zijn kanaal meer dan 1000 filmpjes en heeft hij meer dan 100.000 abonnees. Meestal sta ik om 9 uur op en kijken wat er op de computer, hoeveel e-mails ik binnenkrijg. Gisteren had ik 40.000 bezoekers, dus daar komt ook altijd wel... 40.000? Ja, ik heb er dus al 30 miljoen gehad. Maar het is zo... Ik heb een hele bundel van 1500 clips. Dat trekt mensen, omdat ik de hele wereld besla. Ja, ik krijg elke dag ongeveer 150 abonnees erbij. Ja, ik ben gewoon een kleine jongen met Enzo Knol. Hoe zal ik hem noemen? Een puber kan ik hem niet noemen, maar een jongeman. En die trekt dus een miljoen. Nou goed, wij gaan straks even lekker met Doek lopen. Maar eerst even laten zien wat voor ontbijt ik heb. Oh, 2 bolletjes met eieren erop. En natuurlijk... Ben je niet tegenop? Dan ben ik gewoon een kleine jongen, ja. Ik sta er trouwens toch zo versteld van dat... hoe plotseling één clip zoveel mensen kan trekken. Dat is mijn raadsel, ja. Uren kun je doorbrengen op het YouTube-kanaal van IJsbrand. Sommige films zijn aangetast door schimmel of half vergaan door tropische hitte en laten de mensen eruit zien als halftransparante geesten. En andere films zien er puntgaaf uit. Er zitten educatieve films bij over de pygmeeën of Tjaat, verslagen van cruises en vakanties naar verre landen uit de jaren 60 en 70. Terloopse beelden van Amsterdam of Parijs. De wereld zoals hij eruit zag voor massatoerisme, overbevolking en een overkill aan beelden. Een groot deel van het materiaal op zijn YouTube-kanaal heeft hij zelf gemaakt. En een ander deel heeft hij aangekocht en bewerkt. Daar heeft hij geluid bijgezocht. Daar heeft hij muziek bijgezocht. Daar heeft hij titels bijgemaakt, toegelicht, uitgelicht. Ja, hij werkt met filmmateriaal. Hij werkt met filmapparatuur. Hij is een soort super-eye. Een eenmansmuseum, maar ook een heel goed oog. En daarnaast, hij is handiger met YouTube dan ik ben. Ja, nou, ik had hier beneden een hele stapel films die ik dan in mijn leven heb gemaakt. En ik dacht, ja, wat doe ik met die films? vooral in de jaren 60 en 70 dacht niemand eigenlijk eraan om oude films te verzamelen. Ik dacht, ja, misschien moet ik ze bij de vuilnisbak zetten om plaats te maken. Maar ja, gelukkig hield ik ze aan. En toen zeiden later mijn familieleden, kun je daar niet dvd's van maken? Dan kan ieder het afspelen. Ja. Dus ik ben begonnen mijn eigen films op dvd te zetten. Maar toen hoorde ik over YouTube. En daar kreeg ik een enorme stroom van enthousiaste Cantonezen die dat hadden gezien, die oude films. En ze zeiden, ja, mijn vader en mijn moeder en mijn grootouders vertelden over die tijd. Maar we hebben nog nooit iets gezien. Maar in uw videoclip zien we dat. Iedereen wordt blij van die filmpjes, omdat natuurlijk wat hij laat zien en gefilmd heeft, is allemaal verdwenen. Dat speelt natuurlijk ook mee. Toen ik in Hongkong aankwam, stond er geen enkele wolkenkrabber. Het hoogste gebouw dat er was, is later afgebroken omdat het te laag was. Dus er was niks. En als je nu kijkt, nou, het is één woud van wolkenkrabbers. Elke idylle die er ooit was, is verdwenen. Hoezeer de films van IJsband gekoesterd worden in Hongkong bleek 3 jaar geleden wel, toen hij als ware held onthaald werd in de Reimagined Show op de Hongkongse televisie. In Hongkong werd een avond gewijd aan de historie van Hongkong. En toen hadden ze me dus van tevoren ge-e-maild. Het zou zo leuk zijn als u met Skype iets kunt zeggen aan die menigte. Iets bemoedigends. Moest ik dan hier om 4 uur voor de computer zitten? En inderdaad, ze vertonen dus allerlei andere historische dingen van Hongkong. En op een groot wit doek werd ik dus achter mijn computer getoond. En ik sprak die hele zaal bemoedigend toe. En toen begon die hele zaal die begon te juichen en te doen en zo. En dat is, ja, tot mijn grote verbazing hoor. Want ik dacht, dat wordt helemaal niks. Maar ze hebben dus een opname daarvan toegestuurd. En ik heb er een clip van gemaakt. I spent the best years of my life in Hong Kong. So I'm touched by all the interest shown for my films. We are so honored to have you tonight because we cannot express our gratitude to you enough for documenting our Hong Kong from the 50s with all your beautiful work. With Het was alsof van de popster de zaal toesprak. Ja, ja, ja. Alsof Enzo Knol binnenkwam. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben nu bekender in Hongkong dan ik ooit daar in de jaren 50 was. Of dat je hier bent. Ja. Elke dag krijg ik een soort applaus. Dat is mijn ijdelheid. Laten we zeggen, mijn ijdelheid wordt gestreeld. Kijk, zo hier kun je zien hoe in wat voor belabberde staat een film kan verkeren, hè, na verloop van tijd. Ja, hier is weinig meer mee te doen voor clips. Is niet meer te redden. Is dat een aankoop? Miskoop? Ja, ik heb het waarschijnlijk gekocht met andere films. Loop door de gang van het Soeterrein? Ja, ik had hier ook nog... Nog een projector. Hey, nog een kamertje vol filmrollen. Voor 9,5 mm. Blijf gewoon. Ja, of zo'n soort projector projecteerden ze mijn films dan thuis. Zij hadden ook zoiets. En een klein beeldje gaf het ook maar. Hier zijn jouw films? Ja, dit zijn mijn films. Ja. Boven zijn nog meer daar. En daarachter zijn ook nog films. Overal worden die gedeponeerd. En ik weet er geen meer terug te vinden. Je weet er geen meer terug te vinden? Nou ja, ik weet wel ongeveer, die moet daar zitten. En die hoop en in die hoop. Dus die Hongkong-films, toen ik alles erop had gezet wat ik had. Ja, ik had zo'n enthousiast publiek had ik in Hongkong. Maar toen was het afgelopen, zeiden ze, ja, heeft hij dan niets meer? Nee, ik had niks meer. Maar ik was zelf eigenlijk ook wel geïnteresseerd in andermans amateurfilms en zo. Dus op veilingen, eBay en andere gespecialiseerde veilingen, ben ik gaan kopen oude opnames. En niet alleen van Hongkong, maar ook van Japan en later Afrika, Europa, Rusland, Lima in Peru, Amerika, Canada, de Inuits. En er zijn ook velen die zeggen, u is de meest wonderlijke site op YouTube. Even kijken, waar ben ik nu mee bezig? Oh ja, Cambodja in 1930. Bali beaches, Bali crematie. Maar ik heb, ja, ik heb nog films die ik moet ontvangen van Senegal. Want daar schoot natuurlijk niemand haast film, alleen maar bezoekers. Maar ja, dan moet je ook maar hopen dat die mensen niet alleen hun familie filmde daar, maar dat ze ook in de straten gingen filmen. En dat ze er ook bij vermelden waar het genomen was. Je ziet ze zelden, zie je ze een naambordje van een straat filmen of iets. Dus soms moet ik uren besteden om na te gaan waar die film in welk stadje het hemelsnaam genomen is. En dan heb je films die zijn onderbelicht of overbelicht. Of ze zijn gekrompen of ze zijn bol gaan staan. De helft van de films die ik koop, die kan ik niet gebruiken gewoon. En dan zijn er natuurlijk praktisch allemaal stomme films. Ja, en ik vind het dan toch interessanter om een beetje, je ziet een kar voorbij met karbouwen, zeg maar. Dat ik dan ook het geluid heb van karbouwen die een kar trekken. Daar moet ik dan ook uren naar zoeken of ik dat ergens op het web die geluidseffecten kan vinden. IJsbrands oude films raken een snaar bij een wereldwijd publiek. De een ziet er het land van zijn jeugd in terug, een ander vindt een nooit gekend verleden. De aantrekkingskracht van vervlogen tijden is groot. Misschien is mijn werk aantrekkelijk door de schaarste die er bestaat. Ook die beelden uit de jaren 50 en zo. Ik waag het nu niet om ja, tegenwoordige beelden. Bijvoorbeeld, ik heb beelden gemaakt van mijn cruises naar Groenland en naar IJsland en zo. Nou, er wordt nauwelijks naar gekeken. Ja, want er zijn, iedereen zat dan te filmen. Maar ja, de beelden die ik heb zijn schaars. Het is vreemd om te bedenken dat de meeste mensen in IJsbrands films inmiddels letterlijk vertrokken zijn naar de andere wereld. Wie een jongetje is op een filmpje uit 1930 heeft nu hopelijk een hoge leeftijd bereikt. Maar die vrouw die de was doet in dat filmpje uit Spanje of die danser in Cameroen, die zijn er hoogstwaarschijnlijk niet meer. IJsbrand heeft daar wel zijn gedachten over. Ik geef er ook wel voor mensen een filosofische bedenking bij. Dat dit een eerbetoon is aan de mensen die op die film staan. De meesten zijn overleden, 50 jaar oud. En volgens een Chinese filosofie blijven de ouders in het hiernamaals voortbestaan als door hun kinderen aandacht aan hun besteed wordt. Als de kinderen ophouden met aandacht besteden, ja, dan verbleken de ouders ook in het hiernamaals. Hoe zullen wij ons over 50 jaar IJsbrand Rogge herinneren? Als dat jongetje in de oorlog, dromend van een eigen thuisbioscoop? Als de knappe twintiger die in 1949 de straat oversteekt in Hongkong? Als de amateurfilmer die bijna professional werd? De vastgoedman in Spanje, de hartstochtelijke verzamelaar, of als de aandachtige tachtiger die per Skype de Hongkongse jeugd een hart onder de riem steekt. That is my message which applies to the whole world more or less. Thank you so much. Thank you. We will remember that we are living in such a beautiful place. Hoe gaan wij je ijsbrand herinneren? Ja, dat weten we denk ik pas na deze serie. Ik denk dat ik nog wel een paar keer bij ijsbrand langs ga, want er is genoeg te horen en er is, nou, zien dat kan ik op internet. Maar er is nog wel genoeg te horen bij ijsbrand, want hij is pas 89. En dat lijkt me echt zo iemand die 123 wordt of zo. Thank you so much. We are so happy to have you. Thank you. Wishing you the best health and best life. Thank you. Bye bye. Thank you. Dit was de laatste aflevering van De Werelden van IJsbrand Rogge. Gemaakt door Hugo Hoes en Eliane Meijer. Met heel veel dank aan IJsbrand. Ja, prachtig. Je hoorde het vierde en laatste deel van de serie De Werelden van IJsbrand Rogge. En wil je die filmpjes van IJsbrand dan ook zien? Ze zijn te vinden op YouTube onder de naam Michael Rogge. En ja, daar kun je ook eventjes in zijn wereld stappen. Op zoek naar een nieuwe podcast? Luister eens naar Lezen in het Donker. Een uur vol ontroerende geschiedenisverhalen, wetenschappelijke vergezichten en intieme gesprekken met schrijvers. Come on people, what's the matter with you? Few got many and many few. Keep on acting in the way that we do. We won't have anything left to lose. La, la, la, la. La, la, la, la. Come on, baby, why we're taking so long? So many things that could still go wrong. Poor and hungry, nobody cares. And when I'm with you, baby, I'm a millionaire. And we'll be young forever. Be cool to your side. We'll live together. Jong voor Hebber van Ebbervelde. Tot zo na het NOS Journaal van 3 uur. NPO Radio 1.